Państwu program Trzeci Polskiego Radia Środa. 2 kwietnia jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Sejm dziś znów ma pracować nad ustawą podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne. To świadczenie musi być waloryzowane. Przekonują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Wiceprezes Solidarnej Polski żąda od premiera, żeby robił to, co mówi. Nie można mówić o rehabilitacji polskiego węgla, a jednocześnie podpisywać zgodę na redukcję emisji CO2. Ponad połowa kanapek, które zabierają z domu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, ląduje w koszu na śmieci. Na początek jednak Sejm. Posłowie znów będą zajmować się projektem ustawy zwiększającej świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej odrzuciła wszystkie poprawki opozycji i przyjęła rozwiązanie zaproponowane kilka dni temu przez premiera, czyli 1000 zł netto od maja, 1200 od stycznia, a najniższa krajowa od 2016 roku. Rodzice, którzy od 2 tygodni okupują Sejm, są rozczarowani. Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego Kuby, przekonuje, że kwoty podwyżki powinny być waloryzowane. Na pewno nie zgodzimy się na to, żeby to było sztywne 1300 zł, dlatego że kolejne grupy rodziców w którymś roku będą zmuszone wyjść na ulicę. To jest bez sensu, tak nie może być. To świadczenie musi być waloryzowane. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że podwyżki będą weryfikowane. Co 3 lata jest moment weryfikacji i można wtedy zmienić, bez zmiany ustawy, zmienić to świadczenie. Najbliższa weryfikacja będzie w roku 2015. Protestujący nie wiedzą jeszcze, czy po uchwaleniu ustawy w piątek opuszczą Sejm. Co będzie dalej, to naprawdę nie wiem. Na dzień dzisiejszy zostajemy. Taka jest decyzja. Świadczenie pielęgnacyjne teraz wynosi 620 zł miesięcznie. Do końca tego roku rodzice niepełnosprawnych dzieci dostają też 200 zł specjalnego dodatku. Rehabilitacja węgla i Unia Gazowa to dobry plan, mówił w Trójce wiceprezes Solidarnej Polski, ale jak przekonywał Jacek Kurski, problem polega na tym, że premier co innego mówi, a co innego robi. Jego zdaniem Donald Tusk przez ostatnie lata wystawiał Polskę na energetyczne niebezpieczeństwo. Między innymi za sprawą podpisanej przez szefa rządu tydzień temu w Brukseli zgody na kolejny pakiet klimatyczny, a to oznacza odejście polskiej gospodarki od węgla. Redukcja CO2 o 40% do roku 2030 oznacza dla Polski, która ma 93% energii produkowanej z polskiego węgla, śmierć. Śmierć dla kopalń, kolejne dziesiątki tysięcy miejsc pracy straconych na Śląsku oraz w przemyśle wytwórczym prądu, eksport bardzo wielu miejsc pracy poza granice Polski, spadek PKB i generalnie zapaść w polskiej energetyce, uzależnienie od gazu. Zdaniem Jacka Kurskiego problemem jest też zła umowa z Rosją, podpisana przez rząd kilka lat temu z Gazpromem, czy pozwolenie na zbudowanie gazociągu między Rosją a Niemcami, które omija Polskę i Ukrainę. Nawet 1600 ton jedzenia rocznie może lądować w szkolnych śmietnikach, oceniają nauczyciele, przepytani przez Millward Brown. Najczęściej wyrzucana jest zdrowa żywność. Zdaniem pedagogów winę za to ponoszą słodycze i przekąski, które często można kupić właśnie w szkole. Receptę na marnowanie żywności mają uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Linzbarku Warmińskim. A jak to zrobić? Wystarczy w szkole ustawić specjalne pojemniki, mówi Marta Marczuk-Komisza. Dziecko, które nie ma ochoty zjeść swojej kanapki, może taką żywność zostawić w koszyku, a inne dziecko, które w tym dniu przyszło bez jedzenia, bo go zapomniało, albo rodzice mu nie przygotowali, może z takiej właśnie koleżeńskości po prostu skorzystać. Problemem marnowania jedzenia występuje też na stołówkach szkolnych. Najczęściej dlatego, że maluchy dostają porcje, które są dla nich za duże. Część warszawiaków niepokoi się o mur przy dawnym Umszlakplacu przy Stawkach. Stołeczny ratusz zapewnia, że trwa częściowa rekonstrukcja muru, a nie rozbiórka. Z niepokojącą informacją do Żydowskiego Instytutu Historycznego zgłosili się mieszkańcy Warszawy, którzy widzieli pracujących w okolicy robotników. Widziałam, że były tutaj topole wycinane. One podtrzymywały ten mur, no i wycięte, mur się zawalił. Na pewno, jak tu wcześniej widziałem, ten mur był w kiepskim stanie. On tak był popękany, leżał trochę na tych drzewach, które były z tyłu. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk wyjaśnia, że mur po prostu wymaga konserwacji. Stołeczny konserwator zabytków wydał odpowiednią decyzję, w której wskazał, że ten mur musi zostać odbudowany tam, gdzie oczywiście da się go zabezpieczyć. Według historyków mur zagradzał teren Umszlakplacu, na którym Niemcy przetrzymywali tysiące warszawskich Żydów przed ich deportacją do obozu zagłady w Treblince. Zdaniem ONZ-u to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, a w ostatnich 20 latach występowanie tego zaburzenia zwiększyło się aż 10-krotnie. Autyzm częstszy niż myślisz. Pod takim hasłem organizowany jest dzisiejszy Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu. Zgodnie z kilkuletnią tradycją odbędzie się akcja Zaświeć się na niebiesko. Na ten właśnie kolor zostaną podświetlone budynki na całym świecie. Nowojorski Empire State Building, Opera w Sydney czy Nowy Ratusz w Gdańsku. Fundacja Jaś i Małgosia wystawiła w kilku polskich miastach makiety ogromnych żarówek z napisem jedna setna. Oznacza to, że dziś jedno dziecko na 100 rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Osoby z autyzmem miewają kłopoty z wyobraźnią, uczeniem się, mówieniem czy z kontaktami z innymi ludźmi. Zaburzenie to można skutecznie leczyć. Kluczowa jest jednak wczesna diagnoza i intensywna terapia. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Teraz już o sporcie, Monika Słukowska. Dwa mecze, dwa remisy, po dwa gole w każdym spotkaniu, ale poziom tych spotkań można ocenić na szóstkę. W pierwszych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Manchester United zremisował 1-1 z Bayernem Monachium, a w hiszpańskim pojedynku również 1-1 zremisowały Atletico i Barcelona. Madrycki Alcatraz wskazuje na sposób gry drużyny Simeone dziennik El Mundo. Stawiają pułapki, blokują, są skuteczni i nic nie jest w stanie powalić ich chęci walki. Tkają sieci jak pająki i nawet Messi nie może się z niej wyplątać, chwali Atletico autor artykułu. Courtois zepsuł noc i nieście, twierdzi dziennik sportowy Marca. Bramkarz madryckiej drużyny został okrzyknięty bohaterem spotkania również przez barcelońską prasę. Zatrzymywał piłki, które były nie do zatrzymania, czytamy w La Vanguardii. I katalońscy i madryccy komentatorzy z mniejszym entuzjazmem wypowiadają się na temat Barsy. Nie wystarczy częściej być przy piłce, trzeba jeszcze wiedzieć, jak nią skutecznie pokierować, podsumował grę Blaugrany dziennik sportowy AS. A komentarze hiszpańskiej prasy podsumowała Ewa Wysocka. Dziś kolejne dwa spotkania ćwierćfinałowe: Real gra z Borussią, a Paris Saint-Germain z Chelsea. Urszula Radwańska odpadła w pierwszej rundzie z turnieju w Monterrey. Polka przegrała z Anną Iwanowicz 6-4, 3-6 i 3-6. W drugiej rundzie przeciwniczką Serbki będzie Kanadyjka Aleksandra Woźniak. Hokeiści walczą w finale o Mistrzostwo Polski. Wczoraj rozegrali spotkanie numer 5. Górą w nim było Ciarko Sanok, które pokonało GKS Tychy 4-3. W rywalizacji play-off do 4 zwycięstw Ciarko prowadzi już 3-2. Kolejny mecz jutro w Sanoku. Kacper Ziemiński jest drugi w klasie laser, a Piotr Kula szósty w Finie w regatach Pucharu Świata u Wybrzeży Majorki. Zawodnicy Energa Sailing Teamu mają ze sobą 5 wyścigów. Zawody trwają do 5 kwietnia. Koszykarze Dallas Mavericks przegrali na własnym parkiecie 120-122 z Golden State Warriors. Po regulaminowym czasie gry był remis 108-108 i o zwycięstwie zadecydowała dogrywka. W dwóch pozostałych wczorajszych spotkaniach NBA Los Angeles Lakers przegrali z Portland Trail Blazers 112-124, a Brooklyn Nets pokonali Houston Rockets 105-96. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Środa, w większości kraju słoneczna, więcej chmur, jedynie na północy przelotny deszcz, synoptycy zapowiadają w okolicach Szczecina. Termometry pokażą w Suwałkach maksymalnie 8 stopni, w Lublinie i Warszawie 11, w Poznaniu 12, w Krakowie 13, a we Wrocławiu nawet 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera w poniedziałek o 22 w HBO. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Bierzemy Rutimax C. Mama mówiła, żeby kupić ten, co zawsze. Zaufaj mi. Rutimax C to rutyna i witamina C, która wspomaga naszą odporność. Ale mama! Mówiłam, ale się myliłam. Suplement diety Rutimax C to niezmiennie wysoka jakość. Poproszę Rutimax C. Od teraz wybieram tylko sprawdzone produkty. Teraz w Rossmanie czeka na Ciebie zupełnie świeża promocja. Antyperspirant Garnier Protection 5 48 godzin za jedyne 6,59. Rossmann.

Kto wyjechał na wakacje? Drozd. Paweł Drozd wyjechał na wakacje. Marek Niedźwiecki przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ktoś tu się ucieszy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ktoś nie za zbytnio, ale mam nadzieję, że damy radę do samego południa. Kwadrans po godzinie 9. I od razu odsyłam Państwa na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje na temat programu. Stąd także głosowanie na listę przebojów. polskieradio.pl/trójka. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za kwadrans zamiast Wiktora Legowicza Paweł Sołtys w Informatorze Ekonomicznym. Kasia Kłosińska jak zwykle przed godziną 10:00. Po 10:00 jak zwykle płyta tygodnia. Przypominam, to Artur Rojek. Składam się z ciągłych powtórzeń. Ryszard Jaźwiński porozmawia z Agnieszką Grochowską, laureatką nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. To jak zwykle około 10:45. Grażyna pojawi się z Hildegardą po godzinie 11:15, a potem jeszcze spodziewamy się gościa. Prawie 17 minut po godzinie 9. Listy płyną. To pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych i może jakaś ładna piosenka. Rozbijam drzazgi meble, zresztą spadasz chłop. Ciągle wyje wściekle, pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na końcu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma. Paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień, znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie, tak dzieje się. Mów, do mnie mów, dzwonię znów. Biały szum, gorzy od pogardy. Mów, do mnie mów. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Udaje, że wszystko jest okej. Kolejny Za oknem tylko plus 4 stopnie, ale będzie lepiej. Mam dla Państwa zaproszenie na przedpremierowy pokaz filmu Hardcore Disco w reżyserii Krzysztofa Skonecznego. Ten film jest objęty patronatem Trójki. Można go obejrzeć dzisiaj o 20.30 w kinie Muranów, ale wcześniej trzeba zadzwonić do Sylwii 2, 2 i 7 trójek. Wsiadać proszę. Następny przystanek Inżynierska.

Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Autopromocja. Tu Trójka, jest 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. A w międzyczasie już 9:31. Paweł Sołtys, dzień dobry. Witam też w studiu Bartosza Marczuka z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, zyski mamy na giełdzie. 0,26% zyskuje w tej chwili WIG20. Za to złoty traci na wartości, ale odrobinkę. 4,17 kosztuje euro, dolar 3,02 grosze, funt 5,03 grosze, a frank szwajcarski po 3,42. Emy to dla wszystkich, również dla samochodów osobowych. Wydawało się jeszcze wczoraj, że to prima aprilisowy żart, kiedy ta informacja obiegła dziennikarzy, ale wygląda na to, że coraz więcej źródeł to potwierdza, że rząd chciałby na autostradach państwowych i być może również dołączą się do tego prywatni koncesjonariusze autostradowi, chce wprowadzić możliwość elektronicznego poboru opłat dla samochodów osobowych, czyli te bramki ze szlabanami miałyby zniknąć. To jest kluczowe, to znaczy tutaj nie jest tak, że to jest gra zero-jedynkowa, znaczy wchodzimy w system emyta, natomiast znikają bramki. Powód jest oczywisty i prozaiczny, znaczy chodzi o to, żeby jak najszybciej można było przejechać taką autostradą. Każdy, kto na przykład, nie wiem, latem podróżuje na północ do Gdańska, no to nieraz pewnie musi się spotkać z tym, jak trzeba stać na bramkach, żeby wyjechać z autostrady przed Gdańskiem. Stąd pomysł jest bardzo interesujący. No jak zwykle szczegóły będą jeszcze bardziej interesujące, ponieważ pamiętajmy o tym, że żeby z takiego emyta skorzystać, to będziemy musieli kupić taką specjalną, takie specjalne pudełeczko elektroniczne, które ma być tanie. Które ma być tanie, ale no pytanie, czy będzie na pewno tanie. I ja dlatego bym tutaj życzył sobie pewnej elastyczności. To znaczy z jednej strony, żeby było tak, że kierowcy, którzy mocno i często korzystają z takiego rozwiązania, no to kupowali takie pudełko. Natomiast ci, którzy jeżdżą autostradą raz na jakiś czas, no to żeby mogli na przykład kupować tak zwaną winietę. I wtedy byłoby to rozsądne, dlatego że zmuszenie wszystkich, jak podobno, że jak rząd nas chce zmusić do tego, żebyśmy wozili w samochodach alkomaty, żeby kupować takie urządzenie, nawet w sytuacji, kiedy bardzo rzadko korzystamy, no może być takim parapodatkiem. Wrócimy do tej sprawy w bardzo ważnym projekcie o 18:45. Mniej przelewu z zagranicy. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, migranci przesłali w ubiegłym roku 17 miliardów 100 milionów złotych, czyli o 300 milionów złotych mniej niż rok wcześniej. To zaskakujące, zważywszy, że liczba emigrantów rośnie. Więc no te przelewy też powinny być większe w takim razie. Na pierwszy rzut oka i na tak zwany chłopski rozum zaskakujące. Natomiast jak spojrzy się na strukturę tych ludzi, którzy wyjechali i czas, który oni już spędzili za granicą, nie jest to już takie zaskakujące. Przypomnijmy, że ten transfer roczny w okolicach 17 miliardów utrzymuje się już od 2010 roku, mimo tego, że mamy wciąż wzrosty emigrantów. Ostatnie dane GUS-owskie mówią o tym, że jest ponad 2 miliony 100 tysięcy i wzrosło znowu. Z czego to wynika? Z tego, że po prostu ci ludzie zapuszczają korzenie za granicą, z tego, że ściągają dzieci, z tego, że tam już przenoszą swój tak zwany ośrodek życiowy i w związku z tym czują się mniej związani z ojczyzną. Dla nas jest to bardzo, bardzo niepokojące, bo trzeba zrobić wszystko, żeby przynajmniej część z tych ludzi w naszej sytuacji demograficznej wróciła. rośnie liczba urzędników. Eurostat podaje, że w ubiegłym roku 22,5 tysiąca zwiększyła się grupa osób, która pracuje w urzędach państwowych, samorządowych, w służbach publicznych. W tej chwili jest ich ponad milion. Pytanie tylko, czy dużo, czy mało, bo Rzeczpospolita, która publikuje te dane, zamieszcza tu również mapkę, z której wynika, że na 1000 mieszkańców mamy tych urzędników 28, czyli mniej więcej tyle, ile w Wielkiej Brytanii na przykład i mniej niż w Niemczech, gdzie jest 35, czy we Francji podobnie też 35. Tak, i te dane mówiące o tym, że tak średnia ta urzędnicza, jeżeli chodzi o kraje rozwinięte, czyli europejskie, czy OECD, potwierdza też raport Fundacji Republikańskiej niedawny. I on też mówi o tym, że to jest mniej więcej średnia właśnie ta europejska. Natomiast problemem u nas jest to, że po pierwsze my sami przyznaliśmy się do tego, że tych urzędników jest za dużo. Przypomnijmy, że rząd zgłosił taki projekt ustawy, który mówił o tym, żeby były 10% redukcje. Czyli sami uznaliśmy, że ich jest trochę za dużo i moglibyśmy tutaj doprowadzić do pewnych zwolnień. Dwa, że strefa publiczna płaci zdecydowanie lepiej niż strefa prywatna, czyli to jest kwestia nieefektywności jednak, dlatego że no uznajemy, że w strefie prywatnej pracuje się efektywniej. Trzy, i to chyba najważniejsze, kwestia efektywności tych urzędników i efektywności tego, jak my jako obywatele jesteśmy obsługiwani przez urzędników. Czyli nie ilość, owszem, ale jakość. Owszem, może w Niemczech być tyle samo mniej więcej urzędników, ale tam obywatel, który idzie do urzędu, jest po prostu nie petentem, tylko podmiotem. U nas wciąż niestety jest tak, w większości urzędów, że my szarpiemy się z urzędnikiem o to, żeby dociec swoich praw, a nie, że jesteśmy tam obsługiwani. Japonia wraca do handlu bronią po 47 latach. Kilka restrykcji pozostało, ale to chyba już teraz zbyt opłacalne, żeby pozostawać poza tym rynkiem, zwłaszcza gdy spojrzy się na stan japońskiej gospodarki, który nie jest najlepszy. No nie jest najlepszy i ona tak rzeczywiście sobie drepcze w miejscu, ta Japonia, już chyba od 20 paru lat, ale... No z małymi wyjątkami można powiedzieć. Z małymi wyjątkami, tak. Ale jest to rzeczywiście tak, że pewnie trochę Japonia wyczuwa klimat, jaki tworzy się, no taki geopolityczny klimat, tak? Znaczy mamy w tej chwili napięcia i wiadomo, że kraje no nie będą pewnie tak skore do rezygnowania z wydatków na zbrojenia. Jest to też paradoksalnie szansa dla nas. No przypomnijmy, że my mamy do wydania w najbliższych latach 130 miliardów złotych na zbrojenia i w związku z tym pojawi się pewnie większa konkurencja na tym rynku i my będziemy mogli też jakoś odnajdywać się na tym rynku. Pytanie, czy faktycznie Japonia będzie miała do zaoferowania taką broń, która nas zadowala, no to jest otwarte pytanie, ale no im więcej konkurencji, pewnie tym dla nas też lepiej. W Kanadzie młodzi ludzie nie chcą grać już w totolotka. Okazuje się, że w 2000 roku jeszcze 16% osób między 18 a 24 rokiem życia grało właśnie w totolotka, a w 2009 roku już tylko 5%. No i władze totka robią co mogą, ale tych młodych nie przyciągają do gry. No ja nie znam tutaj specjalnie jakichś badań, dlaczego tak się dzieje, ale no intuicja podpowiada, przypomnijmy, Kanada, jeden z najbogatszych krajów na świecie, dwa, jeden z najbardziej bezpiecznych i w ogóle przyjaznych dla życia, wszystkie statystyki i badania to dowodzą, no więc pewnie jest tak, że jak już ktoś jest tak bogaty i spokojny i zamożny i bezpieczny, no to nie szuka tutaj jakiegoś szansy w totolotku. U nas trochę chyba jest to jeszcze cały czas inaczej. No cóż, może też dojdziemy kiedyś do takiego stanu, że młodzi ludzie nie będą chcieli, życzmy sobie tego, grać w totolotka. Dziękuję bardzo. Bartosz Marszuk z Rzeczpospolitej komentował dla Państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze. Dziękuję. A jutro o 9.30 informator ekonomiczny poprowadzi Arkadiusz Ekiert. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot.

Cudowna, dobra, bardzo dobra wiadomość jest taka, że Christine McVie znowu w składzie Fleetwood Mac wraz z Stevie Nicks i Lindsayem Buckinghamem oraz pozostałymi kolegami pracują nad nową płytą. Trasa koncertowa jesienią w Stanach Zjednoczonych, a jak będzie dalej, to wszystko się wyjaśni. Za 12,5 minuty godzina 10. Dzisiaj jest, który dzisiaj jest? Drugi dzień kwietnia. Wczoraj były urodziny Trójki, a dzisiaj są urodziny Krystyny Sikory. Pamiętają Państwo audycję Niech Gra Muzyka? Krysiu, wszystkiego najlepszego. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here where I'm gonna stay. Oh. Let the music play, niech gra muzyka, to Barry White. Wiadomości od państwa. Pani Majka pisze, że wiadomość środowa jest taka, że rzeżucha jej zmarniała i pyta się, że może jej uschła. No ale jak może uschnąć rzeżucha, jak ona stoi w wodzie po same kolana? Jest w sam raz. sensie sens odnaleźć. Gdzieś za morzem łez, za złudzeń mgłą, wielka miłość jest i spotkam ją. Wtedy wyżej gwiazd uniosą się, sen co nie mija. Rozpędzony świat, bez żalu puszczam przodem. Mam we włosach wiatr, niech wieje na pogodę mi. Ariadny nić wiedzie mnie przez ciemność. Prąckowiak i już za 5 minut godzina 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Pani Urszula z Węgorzewa widzi pewną sprzeczność w używaniu słów. Transparentny, pisze słuchaczka, to inaczej przezroczysty. Na myśl jednak od razu przywodzi transparent, czyli baner, coś, co z założenia powinno być widoczne. Drugą sprzecznością, kontynuuje pani Urszula, jest to, że transparentny znaczy też jawny, łatwy do przewidzenia. Teraz zupełnie nie rozumiem, czy kiedy mówię to jest transparentne, to mówię, że to jest przezroczyste, czy że jest oczywiste i jawne, inaczej mówiąc widoczne. Transparentny ma swoje źródło w łacinie, w której trans znaczy przez, a parere ukazywać się. Do języka polskiego trafił jednak za pośrednictwem języka angielskiego i od razu stał się wyrazem modnym. Zaczął wypierać używane przez długie lata przejrzysty i jasny. Mówimy o transparentnych zasadach czy transparentnych działaniach, czyli o zasadach albo działaniach, które są jawne, w których jakby nic nie zostało ukryte. Do niedawna posługiwaliśmy się tutaj słowem przejrzysty i w zasadzie nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby używać go nadal. No ale jednak moda językowa robi swoje, zapominamy o przejrzystym, no a szkoda. Transparentny zaczyna też wypierać inne znane od dawna przymiotniki, takie jak przezroczysty, bezbarwny czy na przykład prześwitujący. Szyby, przez które wszystko widać, tradycyjnie określaliśmy jako przezroczyste. W podobny sposób mówiliśmy kiedyś, no i mam nadzieję, że jednak jeszcze mówimy, o farbie czy na przykład o lakierze do paznokci, przez które widać kolor malowanej powierzchni. Były to przezroczyste farby albo właściwie bardziej farby bezbarwne czy lakier bezbarwny. Bezbarwna jest też pomadka, która tylko podkreśla kolor ust, a nie nadaje mu nowej barwy. No a teraz i szyby, i farby, i pomadki są transparentne. Transparentna może nawet być, choć to już o wiele trudniej zaakceptować, bluzka, przez którą widać to, co jest pod spodem. Jak się okazuje, powoli też zapominamy o słowie prześwitujący. Słuchaczka zauważyła związek między transparentnym a transparentem, choć dziwi ją to, że słowa te mogą mieć coś wspólnego ze sobą. No a jednak mają. Transparentem, to słowo zapożyczyliśmy od Francuzów, dawniej nazywano napis